vorbește-n vorba plină, nu doar un ochelarist, vreun italian turist ce agață din mașină, și un om ce peste toate vă socoate astăzi, frați. Haideți și vă bucurați toți într-o latinitate. Sunt ca voi, sunteți ca mine, fii romei, fii bun. Toți roman, deci toți român, prinț ai ramurii la tine. Am simțit și simt aroma primăverii românești. Drumurile duc la Roma, adică la București. Frații mei, crezare dați-i celui ce vă spune drept. Sunteți neam frumos deștept și vă sunt frumoși carpații, frați de stirpe latinească, aș cânta cu voce grea. Să trăiască, să înflorească România, țara voastră, care e și țara mea. Trăiască latinitatea ca și idealul sfânt, libertatea și dreptatea, pacea întregului pământ. Doar atât îmi iau chitară și în graiul românesc spun să vă trăiască țara, spun să ne trăiască țara. Să trăiți, vă mulțumesc!